Müslüman kardeşlerim, ben tekrarımı bu hutbe ile başladım. Bu hutbenin tercüme ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lil-İslam. Yani tercümesi Cenab-ı Allah'a çok çok hamd olsun. O zat Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizim İslam ehliden yapmış. İslam ehliden yaptı. Bizim Müslümanlar Partisi'ni cümlesinden yaptı. Bu için çok hamd olsun. Elhamdülillahillezî hedâna lil-İslam. O bizi hidayet etti. İslam yoluyla. Ve ce'alena min ehli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı partisinden yaptı. Ehlisinden yaptı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah çok bir azimuşşan bir kelimedir. Kafir gabriler, kafirler bu kelime-i mübarekeni lisanı da kirtirse, diri de kirtirse, bunu okusa Müslüman oluyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyse Müslüman oluyor. Bu çok büyük kelimedir. Bu cümlesinden Cenab-ı Allah bizim yapmış. İhtiyar etmiş. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ. Eğer Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizi hidayet yapmasa erdi, bize bizi hidayet yapmasa erdi, bu yolunu bilmese erdi, biz bunu nereden tapar edip? Cenab-ı Allah'ın mehribani, merhameti, inami, ikrami, o ile biz bunu ehliden öldük. Cenab-ı Allah'ın merhametinden, ikramiden, biz bunu ehliden öldük. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. من سنغرا ومقدمات وخطبة سنغرا أصدق الحديث كتاب الله. يعني أي بيوك صحيح صدق ونين يلانيوك ونين غششيوك ونين مدريوك ونين خدعسيوك في الكلمة سوز مير دوليور كتاب الله. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun kelamı oluyor. Kur'an-ı Kerim'de oluyor. Kur'an-ı Kerim'de evveliden, başiden, Sure-i Fatiha'dan başlıyor. İlk ahirine kadar, Sure-i Kul'a'udu bir Rabbin Nas'ın ahirine kadar bir yalan sözü var mı? Yok. Bir gaşaşlık, hıd'alık, mekirlik sözü var mı? Yok. Çünkü bu Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun sözü. Ve huve asdakul kailin. Cenab-ı Allah in tamam sözü hepsi sahih. Müstakim. Ve inne asdakul hadisi kitabullah ve hayrul hadi hadiyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hayrul hadi in uyub İyi, güzel yol yürümüşümüz için, akidemiz için, namaz yapışımız için, hac yapışımız için ne yoldur o? Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yolları. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yolları o en güzel yoldur. Asdakul hadisi kitabullah ve hayrul hadi hadyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhdesatuhâ. Ve şerrül umur. Bundan sonra en yaman yol, şerr yol, gayri müstakim, yalancı, neyrenbaz, şerler, yollar, muhdisillerinin yolu. Muhdisiller o yeni çıkmış yollar. Yeni çıkmış. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zaman-ı mübarekleri de أصحاب كرام رضوان الله عليهم أجمعين زمان كرام لريدا ويوك شايلر صغر قيدة ألمش صغر زهور لتخمش ولر شر الأمور ديولر منك وشر الأمور محدثاتها يعني يليت شخيشنا وكل بدعة ضلالة ويعني شخمش من شايلر ومن محدثات الأمور ديولر ومحدثات الأمور بدعة يا سلمة بدعة الدنيا سلمة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أرمل يلي تخمشلر بدعة الدر وبدعة الدر همس الضلالة دل. مسلمان لرنك أرسنده شنده بر سوز وار ديورلر بدعة اكي خسم أوليور ديورلر بدعة حسنة أوليور بدعة سيئة أوليور ديورلر بو أساسي يوك bu sözünün esası yok. Delili yok. Kur'an-ı Kerim'de de yok. Hadis-i Şerif'te de yok. Ve kullu bid'atin dalale. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem asdakul kailin diyorlar ki ve kullu bid'atin dalale. Her bir bid'at hemmesi o dalalettir. Dalalet gümrehlik. Gümrehliktir. O sırat-ı müstakimden çıkıyor. Bid'at ile, bid'at işi, bid'at filan. Sırat-ı müstakimden çıkıyor. Bid'at yönü de kirse, ehli sünneti vel cemaatten yaslanamıyor. Hesaplanamıyor. Ve inne asdakul hadisi kitabullah. Ve hayrul hadiye hadiyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هر بر محدثة لر بدعة بلغندن صغرى وبدعة لر إسلام يولد يكبر شيء بلغندن صغرى نول يور وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هر بر ضلالة دوزخ ده كريو جهنم ده كريو بدعة دن مراد وبدعة جيلر بدعة ني أهلي بدعة كندسي وعمل وعمل لي كبلا يا فيور خلق لر يا فيور وخلق لر بدعة برشير عمل يقتلر بدعة عقيدة لر ده يرسلر بدعة سوز لر ده سويلسلر Bunlar cehennemde kiriyorlar. Bu kimli sözü bu? Bu Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri. Hadis-i şerif. Bid'at iki nev'i buluyor demek söz batıl sözdür. Batıl söz asası yok. Bid'at bir, iki olmaz. بدعة الحسنة بدعة السيئة والمس بدعة حمس ضلالة وضلالة حمس جهنم ذكريو ونه خير شر سيو حمس شر بو مقدمات خطبة من ترجمة سيو إن مسألة الذكري لك خطمش تفلند مزدى هج مسألة لردي من سؤلدم سؤلدم Hac mesailleri de e'imme-i kiramlar, dört e'immeler, İmam Ebi Hanife, Nu'man ibn-i Sabit el-Kufi, rahmetullahi aleyh, İmam Muhammed ibn-i İdris el-Şafi'i, rahmetullahi aleyh, İmam Malik ibn-i Anas, rahmetullahi aleyh, İmam Ebi Abdillah, أحمد بن حنبل رحمة الله عليه والترد أئمة لر جناب الله الذي رحمته وبزلرني هممزني وعلماء إكرام لرمز وفقهاء عظام لرمزني أتباع لردن يفصل لكن أتباعي حقيقي أتباع تقليدي أتباع ديال تقليدي أتباع وضلالتهم اتباع ديال اتباع حقيقي إمام ميز ندي مشلر هنا اتباع اتبك جناب أئمي كراملر هر برلر ديورلر منين مقدمالاري أئمي كراملرني مقدمالاري ده حمل بدن أول قلمش إمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وزاتنين اسم مبارك لري نعمان ابن سابق الكوفي كوفي كوفدن أصل عراق لي عراق رحية لري دم أبو حنيفة وزاتنين لقب لري حنيفة دمك وزاتنين أغلنين اسمي يا كزنين اسمي ألسى ودين لا إمام حنيفة أبي حنيفة أغلنين اسمي يا قزني اسمي حنيفة ألسى ودين ولقب بشخ لقب إمام أبي حنيفة رحمه الله وفكلك زمان الله تلبلك زمان الله دائما هميشة وزبيرا بالقاغس لار أوراق قاغس دفتر ولذا وقلم ولذا وبوينة بالشيشة كارولا هنا حبر وار دوات دوات اي وقلم لي وده مده يفعي وده يزير ودائما ابو حنيفة الى بالليل دي ونين دوات نين اسمني وزمان ده حنيفة دي استاذ لري امام ابي حنيفة نين استاذ لري لقب قيمة يا ابا حنيفة اي معني سي يا ايه يوت لي قلم لي ولقب شنانشي هنا مثال لها وكبير جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه وزات مبارك نام لدي عبد الرحمن ابن صخر عبد الرحمن ابن صخر أي صخر أولي الدوسي اليماني يمن دن أبي هريرة لكن مشقني تجقلري وفك مشقلر أبي هريرة رضي الله عنه بيردن تشقير بيردن تشير أينيور بيردن ألتريور وأبي هريرة ومشقلر بويلة بويلة يقير وني رجونا برسول الله صلى الله عليه وسلم كور دلر تبسم إدلر كل دلر هنا تبسم إدلر يا أبا هريرة دي هو يا أبا هريرة دمك وشي شفلن دي وشي لقب ولد لقب لري قيامة بريقة شاء أبا هريرة رضي الله عنه نام لري عبد الرحمن بن الصخر وأبي حنيفة رحمة الله عليه بكري نام لري نعمان بن ثابت الكوفي لقب لري أبا حنيفة أي بديوات لي قاقز لي قلم لي ولي ترك إتميور دائما أزيب لك كنت اسم الله بالله برابر يوري وزاد ديورنا عقيدة ميس خصوص انت ديورنا إذا قلت قولا فاعرضوه على الكتاب والسنة إمام أبي حنيفة ويوب كتاب لريبار فقه أكبر وفقه أبسط كتاب لريبار ودها إمام أبي حنيفة طلب لريدان برسي هداية هداية لي نام بالكتاب يبدي وده فقه حنفي فقه مسائل لرنين بيان اتير وكتاب لرد همس لبوار بو مسألة إمام أبي حنيفة سجلي قول لري إذا قلت قولا فاعرضوه على الكتاب والسنة من بر سجني سلنا سويلسن ومن سجنين كتاب الله وسنة رسول الله ده عرض اتنلر قرآن الكريم ده وحديث شريف ده بني عرض اتنلر برابر كلا يرمي كلا ما يرمي كتاب السنة ده بني سيزا سيلمش سوزن برابر كلسا بني تتنجزر بني عمل يفنجزر چونك كتاب السنة أصل أساس İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin sözleri o asaska tabi. Bu asas değil. İmam Ebu Hanife'nin sözleri asas değil. Lakin asaska tabi. Asas Kur'an-ı Kerim. Asas sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu asas. Buna tabi gelirse, beraber gelirse onu üçlengizler, amel yapınızlar. Eğer beni sizlere sözlemiş sözlerim birisi Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerinde hadis-i şerif mucminçe beraber gelmese bu beni sözümü taşırır. Bu beni sözümü taşırır. Ona amel yapınızlar. Bu İmam Ebu Hanife diyorlar bunu. Şimdi dünya yüzünde birkaç kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizden Hanefiler var, Şafiiler var, Malikiler var, Hanbeliler var. Her birilerinin imamları bu sözünü söylemişler. Bu var kitapları da. İmam-ı Şafii, Muhammed ibn İdris, rahmetullahi aleyh diyorlar. Büyük bir kitapları var, bu kitab-ı um. كتاب الأم وكتاب الأم ده دير لر إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ترجمة سي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث لري حديث ثابت ألسى وبن مذهبي إمام الشافعي من سؤال جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من sahih hadisleri varid olsa, sabit olsa, bu benim mezhebim. İmam Şafii böyle diyor, İmam Şafii böyle diyor, demem ki sen. Benim sözümü hadisi Resulullah'a taşıran kişiler. Doğru geliyor mu? Gelemiyor. Beraber gelirse, bu benim mezhebim. Amel yapınız. Beraber gelmezse, ben o sözümü istemiyorum. Amel yapmayın ki buna böyle. İmam Malik ibn Anas rahmetullahi aleyh Malikilerinin imamı, Malik mezheplerinin imamı diyorlar ki kullun nas yu'hadu min kelamihi ve yuraddu aleyh illa sahibi hadal kabr. Bu İmam Malik ibn Anas'ın mübarek sözleri. Kullun nas, yani her bir kimsenin sözüden ondan lüzum almış amel yapadırken lehi şey de var, ondan teşredirken şeyler de sözler de var. İlla meğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibi hadir kabr. Medine-i Münevvere'de Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek kabirlerinin yanında bu sözü sözülmüşler İmam Malik. İlla sahibi hadir kabr, yani bu kabirinin egesi. Bu kabrinin egesinin sözü bu taşlamıyor. Taşlanmıyor. Her bir sözleri sahih, her bir sözleri de iman kildirmek, her bir sözleri de amel yapmak, her bir emrleri de tatbik yapmak, her bir şeyden nehy etmek varsa bundan kaçmak lazım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kim olsa olsun, kimse olursa olsun, onun sözünden makulü de var, gayri makulü de var. Makulü de alınıyor, amel yapıyor. Gayri makulü de taşıramıyor. Bu var. Ama İmam Ahmed ibn Hanbel, Hanbeli, mezhebli kardeşlerimizin imamları, İmam Ahmed ibn Hanbel, o zaten bir kimse geldi, söyledi. Ya İmam, bazı ihtilaflı meseleler varid oluyor. Meseleler varid oluyor. Hasil oluyor. O zaman ben Süfyan el-Sevri rayide amel yaparım mı? Yahut Süfyan ibn Uyeyne onun yolu da amel yaparım mı? İki fukaha kişi, alim buyur. Hocalardan, fukaha-i İslam, eyyime-i İslamlardan birisi Süfyan el-Sevri, birisi Süfyan ibn-i Uyeyne. Rahimahumullah, Allah rahmet etsin. amellerdir. Bunu sözüyle amel yaparım mı? Yahut bunun sözüyle amel yaparım mı? Söyledi, soruyor. İmam Ahmed ibn Hanbel'den. İmam Ahmed ibn Hanbel o da ne cevap verdiler? Bu zatının cevapları şu oldu ki, bunda da amel yaptım, bunda da amel yapmam. Neye karim o zaman? Bunda da amel yapmasın, bunda da amel yaparım. Ne zaman yaparım? Nereden ulan almışlar, sen de ondan al. O fukaha-i kiramlar, o ulema-i izamlar, nereden almışlar ilim renini? Kitabullah'dan, sünnet-i Resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den almışlar, sen de ondan al. Sen de Kur'an'dan al, hadis-i Resulullah'dan al. Fulan, fulan, fulan, bundan alma. İhtimal sahihdir ve ihtimal gayri sahihdir. Sahih olsa amel yapmak, buna tenfiz etmek, buna uçramak iyi oluyor, güzel oluyor. Bunun acri var, sevabı var. Eğer sahih olmasa, sahih olmasa, hata olsa ne oluyor? Sevap da olmaz. Acri de yok, hasenati de yok, belki bunun mukabilesi de günah oluyor, masiyet oluyor. Bunu yapmak olmaz. La tuqallid dinuka ahad, khud min haythu akhadu, khud min haythu akhadu. La tuqallid dinuka ahad, akiden ne, dinin ne, İslam ne, birevni arkasından ergeçme. Kitabullah ve sünnet-i Resulullah'tan al. Bu mukaddimatın sonra böyle ağlatmak rağbetim var kardeşlerimde. Ben de Hanefim. Siz kadın. Sizler de Hanefi. İmam Ebu Hanife'nin tabi'leri. Ben de Hanefi. İmam Ebu Hanife'nin tabi'i. Lakin farkımız var. Biraz. Ufak farkımız var. Farkımız nerede? Ben İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine demiş sözlerinde ben amel yaparım. Başka kardeşlerimiz amel yapmıyorlar. Hanefi men diyorlar, İmam Ebu Hanife'nin sözünü taşırıyorlar. Bu olmaz. Olmaz mı? Kalama bizler Hanefilik davamız var. İmamımız İmam Ebu Hanife'nin sözlerine ittiba etmişimiz lazım. İza kultu kavlan fa'riduhu alel kitabi ve sünne. Fe in vafakahuma fekuduh ve in lem yuvafikhuma fetruku kavli ve adrubu bihi arzal haiq. Bu da amel yapışımız lazım. Bu da amel yapışımız lazım. Ben kardeşlerimde söyledim, eğer cemaatlerin gününün içinde hocalar olsa girsinler, ben konuşayım. Ulemelerdir, sadakat, marifet yaşayayım. Yani yüs'ilûne minke fi hakkı'l fatiha ala mezahib-i imam-ül halifiyye. Hel lezime el kıra'at emla? Übeyyen lana. Ala mezahib-i imam-ı haberi, bu kardeşimiz söylüyor. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin mezhepleri de Sure-i Fatiha'nın namazda imamın arkasında okumak olur mu olmaz mı? Diyor, söylüyorum. Ente tefhem Türkî? Naam, ana Türkî, ana Türkî. Velâkı yâkulu bil arabiyye. Alâ. Madem tarifu bil arabiyye, halâs, halli garib indi. Şükran, ala ala. Tusavvi tercüme. Şükran, Allah razı olsun. Olur. Sure-i Fatiha'nın imamın arkasında namazlarda her bir rekatını okumak vacip hamamızda. Ha Hanefi olsun, ha Maliki olsun, Şafii olsun, Hanbeli olsun, hamamızda vacip. Ne için? Bunun delili nedir? Delili nedir? Evvelen delili asas. Asas. Allah Subhanehu ve Teala bize emretiyor, Kur'an-ı Kerim'de diyor, Euzubillahimineşşeytanirracim, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محمد سورة سندس، سورة محمد ده. ودهديور سورة الحشر ده. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جنابي الله لي بنت سنس كم سنة يرتدي؟ إجلالي كم يرتدي؟ يقدن حاضر إتي كم إتي بني؟ جنابي الله إذا أمر تيور أطيع الله وأطيع الرسول. الله إطاعة تنلر ورسول الله إطاعة تنلر. ودها إكنش آية ديور وما آتاكم الرسول فخذوه. جنابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلرده بر شيني سويلدي بر أمرني أمر إتي كوني وشلنلا خذو وما نهاكم عنه فانتهوا. وبر شيلرده سلرني منع إتي كوني بويلا يبقى كوني بويلا يبقى وإبادتين بويلا والمس وكي قراءتين بويلا والمس ديمسا هندن فرهز ديمار. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو جناب الله نين سوزي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نين سوزي مبارك لري سورة فاتحة نين وقمة قجر نماز ده هر در ركات ده إمام ألسن مأموم ألسن منفرد ألسن كم ألسن ألسن ديرلر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث شريف حديث صحيح صحيح البخاري دوار صحيح مسلم دوار أبي داود دوار ترمزي دوار هرب كتب أحاديث تعمس دوار. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هرب كمسة نماز يبسى سورة فاتحة أقمسة ونمازي نماز دير نماز ولمس. جناب رسول الله من سوزنه Cenab-ı Resulullah'ın sözleri. Ondan sonra geliyoruz İmam Ebu Hanife'nin sözleri de. Evvel dedim Cenab-ı Ebu Hanife diyorlar اِذَا قُلْتُ قَوْلًا فَعْرِضُوهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاِنْ وَافَقَهُمَا فَخُذُوهُ وَاِنْ لَمْ يُوَافِقْهُمَا فَاتْرُكُوا قَوْلِي وَاضْرِبُوا بِهِ عَرْضَ الْحَائِطِ. Eğer de İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh اولا من اعتقادم امام ابي حنيفه ني سوزلري دير بو سوره فاتحه امام نين ارقاسيده اوقمان گيزلر ديمك امام ابي حنيفه ني سوزلري دير او ذات نين طلبلرني سوزلري. و هر حال ده اگر امام ابي حنيفه ني كندسينين سوزي اولسا ده امام ابي حنيفه ني امرلرني مقابله اوچون كتاب الله و سنت رسول الله ده bu sözünü arz etsek beraber kelime yok. Beraber kelime yok. Cenab-ı Resulullah Sure-i Fatiha'yı okun gizler diyorlar. Ve ne surette İmam-ı Hayfa okuman giz diyorlar. Olur? Olmaz. Biz kimin ümmetimiz? İmam Ebu Hanife'nin ümmeti mi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti mi? Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti mi? لا إله إلا الله محمد رسول الله ديرين. لا إله إلا الله أبو حنيفة رسول الله ديرين. ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ محمد رسول الله نتابع أتباعي. وزمان نماز الإنجز دا إمام نين أرخصين دا سورة فاتحة يعني أقو من جز دبك صد قيمة يوم كوني تشعمك لازم. Çünkü İmam Ebu Hanife sözleri de muhalif. اِذَا قُلْتُ قَوْلًا فَعْرِضُوهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Eğer deyse İmam Ebu Hanife, İmam'ın arkasında ma'mumlik haletinizde Sure-i Fatiha'yı okumanız, bu sözünü Kur'an-ı Kerim, hadis-i şeriflerinde arz etsek. Doğru geliyor mu? Beraber geliyor mu? Gelmez. Cenab-ı Resulullah okumanız diyor, ve Ebu Hanife okumanız diyor. Hangisi de amel etmek lazım? Müslüman رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبع الدين. متشكك متردد مقلد مقلد متعصب غير صحيح. إمام إذا عمل إياه تابع ليون لما صفات لولي نولي وقمش نمازلر 40 سنة لنمازلر.